Book 2 65 Kieltomuoto 2 Onko tämä sormus kallis? Ei, se maksaa vain 100 euroa. Mutta minulla on vain 50. Oletteko jo valmis? Ei, en vielä. Mutta olen kohta valmis. Haluaisitko vielä keittoa? Ei, en halua enää. Mutta haluaisin vielä jäätelön. Oletko asunut kauan täällä? En, vasta kuukauden. Mutta tunnen jo paljon ihmisiä. Lähdetkö huomenna kotiin? En. Vasta viikonloppuna. Mutta tulen jo sunnuntaina takaisin. Onko tyttäresi jo aikuinen? Ei. Hän on vasta 17. Mutta hänellä on jo poikaystävä. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.